السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه آداب المشي للصلاة، قال رحمه الله: باب صلاة التطوع. باب صلاة التطوع. التطوع متوكانا نفعل يطاع، طاع يطوع، نتطوع kwenye lugha ya Kiarabu ni tabarru' bishay. At-tatawwu' yani at-tabarru' ni kujitolea, kutabarra yani kujitolea kufanya jambo, ndio hito tatawwu'. Sasa salatu at-tatawwu' ni swala ya kujitolea, yani sio ya lazima, sio ya wajibu. Sote tujua sala za wajibu ni tano. Khamsu salawat fil yawmi wal layla. Alafu zile nyingine tunazoziswali ziada ya hizo tano zote zaitwa tatawwu'. Tatawwu' tu, kuna tatawwu' zingine ni akad, zimekokotezwa kushinda zingine, kama witr, kama sunnatul fajr, eh? Tatawwu kama hizi ni akad, zimekokotezwa zaidi, au qabliya na ba'diya, hizi ni katika sunna zilizokokotezwa. Alafu kuna tatawwu nyingine ambazo sio akad, ambao ni za kawaida tu, kama sunnatul wudu, wadhih, sunnatul duha wa ghairi dhalik. Baada muallif kumaliza sala ya faradhi na kumaliza ahkam zake, sasa ameanza kutuelezea tatawwu', yani swala ambazo ni za sunna au ni zaitwa swala za kujitolea ambazo si za wajibu. Ameanza na maneno ya Ibn Taymiyyah rahimahullah, asema qala Abu al-Abbas, yani Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ndo Abu al-Abbas, asema rahimahullah: at-tatawwu' تكمل به صلاة الفرض يوم القيامة. التطوع صلاة سنة، صلاة كجيتوليا، تكمل به صلاة الفرض، وكمليشوا كبتية هذو صلاة سنة، صلاة فراضي، يعني فراضي كيوين كسورو، صلاة فراضي كيوين وبنغوفو، hizi swala za sunna zitakwenda kukamilisha hiyo kasoro ya swala za faradhi yaumal qiyama, siku ya kiyama. Illa miyakun atammaha, ikiwa mwenye kuswali hajatimiza faradhi yake, amebakisha kasoro, basi siku ya kiyama zile swala za sunna zitakwenda kujaza ile kasoro ya swala ya faradhi. Na la shaka hii ni faida kubwa, hii ni faida kubwa. ثم قال كشا كسيما: وفيه حديث مرفوع. كنيه هلي جامبو لسيما شيخ الإسلام وانبا صالة ذا سنة وكمليشة صالة ذا فراضي كشو آخرة، كمكوجة حديث مرفوع فكا كمتومي كونيشة جامبو هلو نكويلي ناي أي كسودية يو كسودية حديث أبي هريرة، أنا كسودية حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أسمى أنس ابن حكيم رحمه الله ويتابعين، أسمى أنس ابن حكيم قال لي أبو هريرة، أمن ينبي ميمي أبو هريرة رضي الله عنه: إذا أتيت أهل مصرك، ukirudi kwa watu wako mjini, nyumbani kwako mjini, ukirudi فأخبرهم وفي خباري أني سمعت kwamba mimi Abu Huraira nimemsikia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam yaqul akisema akisema nini inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati min 'amalihi salatuhu. Jambo la kwanza atakalokuhisabiwa mja ya siku ya kiyama kwenye amali zake nini? Swala yake. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha, swala zikinyoroka zikawa kamili, huyo mtu amefaulu na ameokoka. Wa in fasadat, zile swala zake za faradhi zikiwa zimeharibika, faqad khaba, ameambulia patupu, wa khasira, na amekhasirika. Kisha akasema fa in intaqasa min faridatihi shay'un, ikipungua kwenye swala zake za faradhi chochote, qala ar-rabbu azza wa jall, husema Allahu azza wa jall, anasema umburu, tazameni, awaambia malaika, tazameni, hal li 'abdi min tatawwu', huyo mja wangu anayo ibada za sunna, anaye swala za sunna ameziswali, fayukammalu biha ma naqasa min al-faridha, ikakamilishiwa ile faradhi yake kwa zile sunna alizoziswali, thumma yakunu sa'iru amalihi ala dhalik, kisha na amali zake nyingine zote zitakwenda hivyo. Yani zaka, ikiwa alikuwa akitoa zaka mpaka kizidisha kiwango ya faradhi ametoa kaongeza na za sunna, zile zaka zake za sunna zitajaza kasoro ya zaka zake za faradhi. Hakadha saumu, ana somo ya faradhi na somo za sunna, ile somo zake za sunna itakamilisha kasoro yake ya Ramadhani. Wa hakadha kila ibada ile ya faradhi atakayokuifanya akafanya na ya sunna yake, basi ni yenye kujaza kasoro kesho akhira. Rawahu Ahmad wa Malik fi al-Muwatta wa ghayru al-Hakim wa ghayruhu. Kwa hiyo hadithi inaonyesha wazi faida ya ibada za sunna kesho akhira. Wakadhalika zaka, na ni hivyo hivyo zaka. Ikiwa zaka zako za faradhi zina kasoro na ulitoa za sunna, basi vile vile itajaza ile kasoro ya zaka za faradhi. Kwa mfano, mtu kwenye zaka zake za hayawani, zaka zake za hayawani, ana mbuzi 40 mathalan. Mbuzi 40 faradhi yake ni atoe mbuzi mmoja, alisi kadhalik, mwaka ukisha anatoa mbuzi mmoja. Akasema bwana sawa, faradhi mimi nitoe mbuzi mmoja, mimi nitatoa watatu. Nitatoa ngapi? Watatu. Hawa wawili itakuwa niongeza yangu, nimeongeza. Yalla. Hii ndo maana zaka za sunna, kuongeza ndo hivyo. Sasa hizi hawa wawili uliowaongeza, siku yoyote kwenye mali yako ya zaka yana kasoro, hii ziada itakuja kujaza hiyo kasoro yako. Wawe. Kwa hivyo sunna ya zaka ni utoa zaidi ya kile kiwango kilichokuwa wajibu kwako kutoa, ukazidisha. Hadha hu. Qala wa baqiyatul a'mal, na amali zingine zote. Saum, ukafunga faradhi yako ya mwezi, ukaongeza na nyingine. Hiyo ndo maana nini? Nafila au tatawu ya saum. Wa hakadha na baqiyatul a'mal, hiyo ndio hali. Thumma qal, kisha akasema wa afdalu at-tatawwu al-jihad. Wa afdalu at-tatawwu al-jihad, ibada ya kujitolea ambayo ni bora zaidi kushinda nyingine ni al-jihad fi sabilillah, ni kupigana jihad fi sabilillah. Haya ni masala khilafia, ndio mtaona aqwal aqwal. Wengine wanaona tatawu bora kwanza ni jihad, wengine wanaona tatawu bora kwanza ni talabu alilm, wengine wanaona tatawu bora ni as-salatu liwaqtiha. Na hizi jawabu zote Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwajibu masahaba, kila mwenye kumuuliza ma afdhalu al-a'mal, wengine amewaelekeza jihad, wengine akawaelekeza as-salatu liwaqtiha, wengine akawaelekeza birrul walidain, hasaba mwenye kuuliza. Kwa hiyo hii masala kuna aqwal kadhaa, na ukiziangalia hizi amal ni kweli zote ni amal bora, lakini katika hizi bora ipi ya kwanza? Ulama wamekhtalifiana, wengine wanaona ya kwanza ni jihad kama hii madhhab ya Hanabila anavyosema hapa, wengine wanaona la kama Imamu Ahmad mwenyewe haoni kauli hii, japo kwa hawa madhhab wanasema hivi, lakini Imamu Ahmad mwenyewe anaona طالب العلم قال لا يعدله شيء إذا صحت النية. إمام أحمد أنا طالب العلم لا يعدله شيء. هكون عمل يسنة يتشند طلب العلم. وهو قول مالك بالذيل رحمهم الله جميعا. ويفو تتجا فيها تتجا مبيل فيها هذه بعض أعمال. نتتجا فضل ذاك في الإنجال أنا حديث. يقوان زم سمنيني الجهاد في سبيل الله. واضح. يعني كتك أفضل يتطوع. Mtu kujitolea kwenda vitani. Kujitolea kwenda vitani. Hii ni amal bora. Sio jihadi ya wajib. Sio jihadi ya faradhi. Jihadi ya faradhi kila mmoja lazima aende. Tuzungumzie jihadi hii. Tuzungumzie jihadi haijakuwa wajibu kwako. Haijakuwa wajibu. Ukasema mimi nitajitolea niende. Adha. Jihadi ya wajib ni ipi? Ni ile kiongozi amekutoa wewe sasa toka. Hapo lazima uende. Au adui amezingira mji. Tasema amewatia wanaume waliopigana misimo, nyote lazima mpigane nyote. Hada wajib, lianna aladu dahama albalad. Jihad ya kujitolea ni jeshi liundwa laenda wewe kuchaguliwa. Ukamwambia kiongozi mimi nimejitolea nataka kwenda. Ah, hada tatawwa. Eh, kwako haijakuwa wajibu. Hiyo ndio jihad tunaozungumzia ya kujitolea ambao haijakuwa wajibu kwako. Hiyo ni ibada kubwa sana. Ni ibada kubwa sana. Bidalil Allah subhanahu wa ta'ala asema inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna. Allah minunua nafsi zao na mali yao. Yani ametakabbal, amekubali biashara yao walofanya na Allah. Allah kaitia kabul, akakubali biashara yao ikafaulu. Tijara rabiha. واضح لا شك هنا منزلة كبرى كلنا نهي آية نايل آية صف يصف سبعين هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم أكتاج عمل كذا موجة لتاجة وتجاهدون تؤمنون بالله كيش وتجاهدون في سبيل الله كوزوت زونيش فضل الجهاد. أما كوس حديثي كوس حديثي مثلا إذا كوجة katika fadhli za jihad fi sabilillah, ni hii hadithi, ni hii hadithi Nabi alayhi salatu wassalam asema man amana billahi wa bi rasulihi wa aqama as-salata wa sama ramadhana. Atakaye kufanya haya mambo manne, man amana billah, atakaye kuamini Allah, wa bi rasulihi, na kaamini mtume alayhi salatu wasalam, wa aqama as-salah, na akasimamisha sala zake tano, wa sama ramadhan, na akafunga mwezi wake wa ramadhan, kana haqqan ala Allah an yudkhilahu aljanna. Huyo amestahiki, ni haki kwa Allah, yani amestahiki kwa Allah amuingize peponi. Jahada fi sabilillah, ni sasa huu mtu alikwenda jihad, au jalasa fi ardhihi, au alikaa kwake nyumbani, alati ulida fiha alipozaliwa. Hata kama hakutoka kwenda, madamu atafanya mambo manne sawa, huyo ataingia peponi. Kisha akaja akataja fadhila ya jihad khas. Qalu, masahaba wakamwambia, ya Rasulullah, afala nubashiri nnas, je tuwabashirie watu, twende tukawape habari nzuri hii watu. Kala, mtume sala salama akawaambia, yani mhitaji kwenda kutoa habari, basi wacha nimalize kuizungumza hii hadithi mkatoe habari kwa uzuri ya mambo mazuri. Akawaambia, inna fil janna mi'atu daraja, ndani ya pepo kuna daraja 100, a'addaha Allahu lil mujahidin, hii si ya watu wengine, ila nani? Khas lil mujahidin fi sabilillah, ma baina darajatain, baina daraja mbili, kama baina samaa wal ardh, ilo ukubwa wake. فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ مُكِمُوَمْبَ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ مُوَمْبَيْنِ إِلَى فِرْدَوْسِ pepo ya firdaus na yoni ipi akaieleza فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ hiyo الفِرْدَوْس ndiyo katikati ya pepo وَأَعْلَى الْجَنَّةِ na nijuu kwa hivyo kwanza nijuu alafu na nikatikati ya pepo ina maana hapo ndiyo mahali bora وأعلى الجنة أسمى راوي وحديث أراه نذنية يعني أظن أراه أظن نذنية كوانبا أليسما قال أليسما متومي وفوقه نهابو كتكاتي لبو يبيبو يوياك عرش كنا عرش الرحمن ومنه نهابو كتكاتي ياك أمبو نجو تفجر أنهار الجنة إن ممينيكا ميتوا بيبوني نتوكيها بجو كيف هي نسهم درجة كبوة درجة كبوة ومن بيوناني مجاهدين في سبيل رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه إن حديث أبي هريرة إكوك بخاري وهي ونشى فضل الجهاد في سبيل الله فضل الجهاد في سبيل الله قال بعد جهاد سما ثم توابعه كشما تياريش يا جهاد kama wewe huwezi kwenda jihad tafanya matayarisho yake pia ni amali bora kwa sababu ile amali ikiwa bora na yale matayarisho yake pia huwa bora kwa mfano mwanamke haendi jihad lakini amtayarishe mume amwekee silaha yake amwekee nguo zake amlishe hayawani wake aweze kutoka kwa safari ndefu haya matayarisho bila shaka au umbebe utoe pesa kumtayarishia ununue chakula, ununue haywani umpe, ununue silaha umpe. Wazi? Kwa hivyo hizo zaitwa tawabe. Zinaofuatia vita. Maana vita vina mahitajio. Kuna chakula, kuna mavazi ya vita, kuna silaha. Hizi tawabe ukizitayarisha pia. Nini? Ni thawabu. Min nafakati, hayo matayarisho ni kama chakula. Min nafakati mfihi, kutoa nafaka kuwapa wale mujahidini waende. Wa ghairiha na mengineo. Yani silaha silaha wazi da ile hadithi mtunasemanini inna allaha la yudkhilu aljanna thalatha li sahmi wahid mishale mmoja chembe kimoja ataingiza watu watatu peponi swaniuha wa kwanza ni almuhtasib waramiha wa mumidduha na mwenye kurusha wa mumidduha na mwenye kumpa mtu arushe hawa watu watatu wameingia peponi kwa sababu ya mshale mmoja aliotengeneza na alorusha na alomsaidia mwenye kurusha akampelekea wote wameingia peponi kwa nini kwa mshahara hizi tu tawabi aljihad zafuatia jihad kwa hivyo la shaka kutayarisha jeshi la kwenda kupigana vita la shaka ni amal kubwa lidhalika mtume alayhi salatu wasalam atuambia kwenye hadithi ya Zaid ibn Khalid aljuhani radiyallahu anhu asema mtume sallallahu alayhi wasallam في حديث يزيد بن خالد رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسمى متوم صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله من جهز ألم تيريشا مبيجاناجي غازيا من يكو بيجانا في سبيل الله يعني كم نوليا نغوزا فيتا كم نوليا سلاها كم باشاكولا أتاو فنيهيفو فقد غزا وانكما مبيجانا yeye atapata thawabu hata kama amepigana na yeye yuko nyumbani kama aliyopigana na yeye yuko nyumbani wa man khallafa ghaziyan na ambaye atamkhalifu yule mpiganaji kumkhalifu yani kuwa nyuma yake khalf kuwa nyuma ya mpiganaji vipi ni kumwambia wewe nenda nyumba yako mimi nitaiangalia paka urudi familia yako nitawapelekea chakula nitawatibu wakiwa wagonjwa nitawashughulikia mpaka urudi yeye ndo maana khallafa ghaziyan kukaa nyuma yake kama badali yake akachukua majukumu ya baba kwa ile familia akawalea akawapa nafaka mpaka wewe ukarudi vitani mwenye kufanya hivyo fi sabili la kwa ajili ya Allah bi khairin kwa uzuri si kwamba mwambie nenda mimi nitawaangalia jamaa zako kisha akafanya dhihaka mara wapelekea mara hawapelekei la akawaangalia bi khair kwa uzuri faqad ghaza huwa kama amepigana naye wa kama amepigana. Kwa hivyo hizi ni tawabi za jihad. Sasa ikiwa tawabi za jihad zina fadhila kama hii, kefu kwenda kupigana yenyewe kabisa la shaka aula wa afwa. Ya pili katika tatawu bora, amali ya kujitolea ambayo ni bora, qala sema thumma taallumul ilm wa taalimuhu, kisha ni kusoma ilmu alafu kuisomesha. La shaka hakuna amal bora kama hiyo, mtu kusoma ilmu kisha kuisomesha baada ya kusoma. La shaka wenye ilmu ni watu wamepewa cheo, wenye ilmu ni watu Allah aliwanyanyua cheo chao. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yani daraja kubwa hakuna anaweza ifikia, ni daraja ya ulama, ni daraja ya ulama. Lidhalik imekuja fi sahihi Muslim, imekuja fi sahihi Muslim, Mtume alayhi salatu wasalam asema man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, mwenye kutoka kwake nyumbani akashika barabara kwenda kwenye halqa ya ilmu, kukaa kusikiliza ilmu na kusoma, mwenye kufanya hivyo sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna, Allah subhanahu wa ta'ala atamsahilishia barabara ya kwenda peponi. Barabara ya kwenda peponi ni ipi? Ni barabara ya haki. Barabara ya haki. Tayeb. Kusahilishiwa barabara ya peponi ni vipi? Kusahilishiwa barabara ya peponi ni vipi? Ni kusahilishiwa amali za peponi. Kusahilishiwa pepo maana yake si kuambiwa wewe ule raha ulale kisha umeingia. Hiyo ndio kusahilishiwa. Ha. Kusahilishiwa pepo yani utasahilishiwa amali za watu wa peponi zitakuwa rahisi kwako. Wazi. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna yani bila ilaha illa Allah. من صدق وصدق بالحسنى يعني بلا إله إلا الله فسنيسره لليسرى تتمسهلشيا عمل مبس رهيس يعني عمل ذاك عمل ذات وبيبون كواك ذاك رهيس كصالي كواك الرهيس كفونغ كواك الرهيس كتوى صدق كواك الرهيس وغير ذلك. يعني ما أنا نيني وكتوكوا برابر علم الله تكسهلشيا مبو مينجي وتايونا كواك مبس مبكا وتشنغا mbona haya mambo ni mazito kwa watu eh? Kwa sababu wewe umeshika barabara ya ilmu, Allah ndio amekusahilishia si wewe mwenyewe. Kuna mtu kutoa shilingi 10 shaka ni shida mpaka pige hisabu, kumpa mkewe shilingi 1000 ni tatizo, afikirie ende huko eh? Awezi na nafaka ya wajibu wewe utatoa sadaka, lakini kwako wewe utaona ah, mambo sahali mpaka washangaa wale wanaofinya washangaa. Kwa nini? Kwa sababu wewe madamu umechagua barabara ya ilmu, Allah amekusahilishia amali hizo za peponi. Wazi. Kuja darasani kusoma kwako ni sahali. Wasikia raha kutoka nyumbani kuja hapa kusoma. Washangaa wale ambao hawafiki washangaa kwa nini hawafiki? Mbona ni wazito hawawezi kufika? Asi uhodari wako wala si werevu wako wala si kwamba wewe una kabila kubwa, haa. Ni kwamba wewe Allah amekuwafikia ulipochagua barabara hiyo akakusahilishia mazito ya kufika hapa, kwa wewe ukawa mkwepesi kwa wengine mkuzito. Alis kadhalik, hiyo ndo maana ya hadithi. Mwisho wa hadithi akasema wa majtamaa qaumun fi baitin min buyutillah, hawatokusanyikana watu katika nyumba za Allah yani msikitini, yatluna kitab Allah wanasoma Qur'ani, wayatadarasunahu bainahum na wanasomeshana wanafundishana ilmu, illa nazalat alayhim as-sakina, isipokuwa watateremkiwa na sakina utulivu, wa ghashiyatuhum ar-rahma na rahma itawafinika, wa haffathum al-malaika na malaika watawazunguka, halqa watawazunguka watawatia dorini watawazunguka na wafinike na mbawa zao za rahma, wa dhakarahum Allahu fi man inda Allahu akbar, fadhila ngapi nyingi sana. Sakina itawafikia, hiyo ya kwanza, watafikiwa na rehma, watazunguka wafinikwe na malaika na mbawa zao wafiniki kwa huruma. Wadhakarahumullahu fiman inda, na Allah takuwa kiwasifu kule juu, kiwasifu kiwataja. Fadhla nne, fadhla nne hizi haupati hizi mpaka kwenye vikao vya ilmu, upati kwingine. Na mwisho akasema wa man battaa bihi amalu, atakaye kuwekwa nyuma na amali zake, lam yusri bihi nasabuhu, nasaba yake haitomtanguliza. Hata kama una nasaba kubwa kiasi gani, uwe Qurashi kabisa, lakini kama huna ibada, huna Qurashi wako, hutokuweka mbele, utabakia nyuma, utashindwa na manyonge na wale duni watakushinda, kwa sababu walikuwa na amali nyingi kukuliko wewe. Na ikiwa nasaba hufaa na hunufaisha, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam hangemwambia binti yake Fatima, ya Fatima i'mali, fanya, fanya ibada, la ughni anki min Allahi shay'a, siwezi kukutetea chochote mbele ya Allah. Kama huna ibada, siwezi kukutetea, hii nasaba yako itakupeleka kokote? Haitakupeleka kokote. Sasa wale wenye nasaba tukufu hali yao ni hiyo, wamekuja kosefu wafahamu leo waishishie hiyo nasaba, na wao ndio itawaokoa, na wao ni fusak kama paraga maasiya. Lakini sema damu mimi ni Qureshi, nitashikwa mkono kesho akhera. Jahala, eh? Juhal. Kwa hivyo kusoma ilmu faida zake ni hizo. Bali imekuja kwenye hadithi nyingine, Mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi ya Abu Darda, katika zile thawabu za alim, asema wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawat. Eh? Subhanallah. Alim yule aliyosoma ilmu ya sharia, yastaghfiru lahu man fis samawat, wanaombea maghfira, wamuombea maghfira yule alim, man fis samawat, walio mbinguni wote ni malaika wote wakuombea wewe maghfira, kwa sababu unakuja kusoma ilmu, wasoma ilmu wakuombea wewe maghfira, wewe ni alim, wafundisha watu ilmu. Wa man fil ardh, na viumbe walio ardhini wote wanakuombea maghfira, hata kama binadamu wamekuchukia. Lakini hapa kwenye ardhi kuna hayawani wangapi na majini wangapi wanaokuombea wewe Mungu? Mpaka Mtume anasema hatta alhitanu fil ma, mpaka samaki wa baharini wote wakuombea alim maghfira, kwa sababu anafundisha ilmu, anafundisha ilmu. Hizi ndio fadhila zake, na la shaka hili ni jambo kubwa ambalo hawakupewa wengine isipokuwa alulama, alulama. Lidhalik, kulingana na hizi fadhila zake, yaonesha wazi, yaonesha wazi kwamba ilmu ni kitu kikubwa. Lakini kusomesha ilmu na kufundisha ilmu, yote mawili yataka nia mzuri, yataka nia mzuri. Hayi ni amal kubwa, ni ibada kubwa bila shaka, lakini pia yataka kwa ule mfundishaji ilmu na ule mwenye kusoma wanafunzi na mwalimu, wote wawili wanuie nia mzuri, ndio hii amali yao ikubaliwe, wakuwe na ikhlas lillah, wakusudie wajhu Allah. Mwalimu akifundisha akusudie wajhu Allah na ikhlas, na mwanafunzi kuja kusoma kwa mwalimu akusudie ikhlas, kumridhisha Allah ndio lengo lake, na kunufaisha umma, kuondosha ujinga kwa umma. Haya ndio malengo mazuri kwenye ilmu. Lidhalika sema qala Abu Darda, hapa ametaja maneno ya Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda asema al-alimu wal-mutaallimu, al-alim mwanachuoni, wal-mutaallim na mwanafunzi, fil ajri sawa, wanashirikiana kwenye thawabu, thawabu zao ni sawa sawa, watoshana, sababu wote wapeleka gurudumu la ilmu mbele. Huyo mwalimu humfundishana mwanafunzi, kwa hiyo kila mmoja amtegemea mwenzake, mwanafunzi amtegemea mwalimu, na mwalimu pia amtegemea mwanafunzi. Na ndio maana wakaambiwa thawabu zao ni sawa sawa. Sawa, asema Abu Darda. Wasairu nasi, na watu wengine wote, ambaye si mwanachuoni hako grupu ya kwanza, na ambaye si mwanafunzi hako grupu wengine, walobakia wote, tabibu, muhandisi, sijui nani, mkulima, atakayokuwa wote watakubakia ambao si hawa wawili, hao nani? Asema Abu Darda, hamajun, yani hamaj, ni watu awam, yani ni watu ambao hawana faida, ni watu ambao hawana faida sana. La khaira fihim, hawana khairi, hakuna khairi. Khairi iko kwenye mambo mawili tu: alim, mwenye kusomesha, wa mutaalim, mwenye kusoma kwa alim. Hawa ndio dunia mzima ndio watu waliofungiwa khairi, na hizo shughuli zingine zilizobakia zote zitakavyokuwa hazitoshinda hizi mbili. La khaira fiha, yani haimaanishi basi ndio shari tupo hakuna khairi kabisa. Yani hapa alinganisha tu ubora, yani ulimwengu mzima hawa wawili ndio watu bora, yani duniani mzima hawa wawili ndio watu bora. Kwa hivyo sisi haya ndio maneno nataka tuelewe, eh, mpeleke, jipeleke wewe mwenyewe nafsi yako kwenye huu ubora, ukautefute ubora huu. Mpeleke na mtoto wako atefute ubora huu. Kazi zingine na shughuli zingine za mubaha zitabakia ni mubaha, hatuziharamishi. Jambo la mubaha litabakia mubaha, lakini kama wataka fawila na mwanadamu mwenye akili lokomaa kukimbilia lile bora siku zote, akimbilii duni. Kwa hivyo kama atakimbilia bora, huyu sahaba yuwakwambia bora nini? Kuwa kwenye grupu moja katika, kama huwezi kusomesha, kuwa mwanafunzi pia washindwa. Haya ndo maajabu, kwa sababu ukiwa mwanafunzi utapata faabu kama mwalimu. Sasa utahasirika nini? Ni uhasidi tu nafsi yake. Yaani utakuta mtu ni hasidi ya nafsi yake, hajui wewe huwezi kufundisha, sio? Ni kuwa msikilizaji, kuwa kwa mwalimu, soma upate thawabu sawa sawa na yule mwalimu. Thawabu za mwalimu ni mtezo, utaka maghfira walio juu walio chini, mpaka samaki wanaombea nyima maghfira. Allahu akbar, hadha fadhlu adhim. Lakini kwa anaelewa, na baada ya kuelewa, maana kuna wengine wanajua haya yote, ni kupata taufiq min Allah, mpaka Allah kuwafikie, mpaka Allah kuwafikie. Al-alim hapa anamkusudia Abu Darda, sio kila mwanachuoni. Kuna wanazuoni hushinda dajjal, hushinda dajjal kwa uovu wao. Hata mtume aliwaogopa kulishinda madajjal wako wazih, ulama ushar hao hawakusudii. Al-alim hapa anamkusudia nani? Al-alim al-amilu bi'ilmi, ni ule mwanachuoni anaotumia ilmu yake sawa sawa, huyo ndio ataingia kwenye thawabu hizo. Ama alim ambaye kwamba haitumii ilmu yake, asoma yuwajua alafu hafuati, huyu watakupata hizi thawabu, huyu ni athim, atapata madhambi makubwa. Bali ulama wasema baqa'uhu ala jahlihi aula wa khairul la, kubakia mjinga mtu kama huu ni bora kuliko kupewa elimu kutoitumia. Yani kupewa ilmu alafu usiitumie, afadhali ubakie mjinga ni bora kuliko kuwa mwanachuoni alafu utumie ilmu yako. Maana kujisimamishia hujja mwenyewe. Katika wale watu watatu au kwanza atakao kuchomwa, mmoja na alim, alim aliyosema yeye amesoma kwa ajili ya Allah, Allah akamwambia kadhabta, umesema urongo. Innaka ta'allamta liqala alim, wewe ulikuwa utakuitwa fulani kigogo bwana alama, basi sasa waqad qila, ushaitwa duniani, watu wamekusifa kwa kusifu. Ah, hayo ndio malipo yako, atashikwa uso wa rushwa motoni wal iyadhu billah. Kwa hivyo al-alim hapa, yule alim anaopata maghfira ya walio mbinguni na walio ardhini, anaombewa maghfira mpaka na samaki, ni alim gani? Ni al-alimu rabbani al-amilu bi'ilmihi, anayoitumia sawa sawa ilmu yake, huyu ndo ataingia kwenye thawabu hizi. Wazi? Kwa hivyo hii yaonesha tatawu bora zaidi nini? Ilmu. Tatawu bora zaidi ni al-ilm. Kwa hivyo zama hizi zetu ambazo kwamba kathratul fitan, fitna zimezidi kila aina, jahli imeenea kila aina, hao walimu leo hii wallahi wahesabika kwa vidole, ni machache sana. Alafu ukimpata mwalimu badilu mshike sawa sawa, shikamane naye, wewe wadharau. Ni kweli huyu mtu hakujaliwa, walimu wenyewe hakuna, machache sana hao walimu wa sawa sawa. Wengi ni wapotoshaji wanaopotosha watu wanja. Sasa hivi ukitaka fatwa wewe utapewa kila mahali, hata kutoka pale barabarani utapata fatwa. Tena wapotoshaji wamejaa, lakini ulama sawa sawa, tulabu ilm sawa sawa, wako wapi? Wanahesabika kwa vidole. Sasa Mungu angubahati ankupa bahati umempata mmoja, si ndio mshike? Wewe wafanya madharao, eh? Wahepa hepa mara huu hautambui neema ile. Wallahi utakuja kuuma vidole, ujute kwa nini mimi sikukaa kusoma wakati alipokuwa mtu sawa sawa akisomesha. Sasa amekuja hawa ambao kwamba wanaozungumza na yataka leo, ma'al asaf sara da'wa ila al-bid'ah wa shirk, hata ni wazi wazi. Allahu al-musta'an. Wallahi zama hizi ndio yataka zaidi zaidi tuhimizane talabul ilm, talabul ilm, kusoma ilmu ya kisharia sawa sawa. وعن أحمد أسمى عن أحمد رحمه الله أسمى إمام أحمد رحمه الله العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته. علم ليتطوع بورا حكونا تطوع بورا كجيتولي أمتك كما كسوم علم هي عبادة كب وسانة لكن كناني لمن صحت نيته kwa yule ambaye kwamba nia yake ni sahihi, yani ikhlas, amenuia ikhlas. La shaka hii ni amal kubwa inda al-Imam Ahmad na baadhi al-ulama rahimahumullah. Wa qala, kisha akasema Imam Ahmad, tadhakuru ba'd layla, mimi kukaa sehemu ya usiku, kusimama ni kuinuka usiku, sehemu ndogo ya usiku, nikatali masala ya ilmu, ahabu ilayya, hilo kwangu ni jambo la pendeza na nzuri zaidi, min ihyaiha, kuliko kuuhuisha usiku kwa kuswali na kusoma Qur'an. Yani nikainuka usiku, nikakaa utambo kidogo, nikatali masala ya ilmu, nikasoma ilmu, nikatali, ni bora. Mama Ahmad asema kwangu mimi kuliko kuswali, kuhuisha usiku, sio sehemu ya usiku, usiku mzima uhuishe kwa sala. Yani watu wawili, mmoja amelala mpaka thuluthi mdogo ya usiku, ameinuka amesoma kidogo ilmu. Mwingine baada ya isha ameanza kuswali, ameuhuisha usiku mzima kwa sala. Huyu si bora kuliko yule aliyoinuka jisaa moja tu akasoma ilmu. Huyu bora kumliko huyo. Lakini ha, watu walioelewa faida ya ilmu ni watu wanaofahamu manzila ya ulama na manzila ya ilmu fi sharia. Lidhalik Abdullah ibn Abbas inda Ad-Darimi fi sunani أسمى عبد الله بن عباس إليزا منينو يهو فقهاء فقيه الصحابة وحبر الأمة رضي الله عنهما. أسمى بن عباس تدارس العلم ساعة من الليل كصوم علم سهم نوغ يوسيك وكينوك كصوم علم خير من إحيائها نبورا كليكو كوحيش وسيكم زماك وإبادة. Kwa nini ulama, mbona ulama asema hivi? Kwa sababu ibada ya alim, uzito wa ile ibada na thawabu zake, wewe utaifanya mara kadhaa ndio mfikie mara moja. Kwa nini? Kwa sababu kila mtu akiwa alim anamjua Mola wake zaidi, kila mtu akiwa anamjua Allah zaidi, kila akiwa uchaji Mungu wake ni mwingi, alisi kadhalika, na ibada zapitaje kwa nini? Kwa uchaji Mungu. Ibada za pitana kwa ile takwa ya kwenye ile ibada. Wewe za kusali swala za sunna 100, rakaa 100. Alim akasali rakaa 2 tu. Zikipima kwenye mizan, zile 2 za alim zimeangusha ile rakaa 100 zako. Kwa nini? Takwa ile iliyoko ndani ile ibada yake. Ile ndo uzito kwenye mizan. Ndio Allah akasema inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Kwa hivyo alim lao atasimama nusu saa usiku akatali masala moja ya ilmu, wewe za kuhuisha usiku mzima kwa ibada usimshinde thawabu zake. La ilaha illa Allah. Fadhila kama hizi tuzisikia leo zinkuwa kama ngano, hadithi hadithi za kutolewa, pia kwa huku tukatoa kwa huku, yani haileti hata ile wivu, ile ghera ikatuchochea ghera, tukawa na hamu ya sisi kushika ilmu, ma'al asafi shadid. Lakini hawa masahaba wa mtume wanaofahamu uzito wa ilmu na uzito wa ulama radhiyallahu anhum waridha. Waqala, akasema vile vile Imamu Ahmad rahimahullah, wayajibu an yatluba ar-rajulu min al-ilmi, wayajibu an yatluba ar-rajulu min al-ilmi, ni wajib atefute mtu katika ilmu ma yakumu bihi dinuhu, kwa kadiri ya kusimamisha dini yake. Hii hautasamehewa. Hii ni ilmu ya wajib. Ni lazima kila Muislamu wa mume ama mke ajifundishe ilmu kadiri ya kuweza kufanya ibada zake sawa sawa. Hii ni lazima, haisameheki. Hii ninavyosema nani? Imam Ahmad. Yajibu, ni wajib, talabu rajul min al-ilm ma yakumu bihi dinahu, kiasi ya kuweza kusimamisha dini yake. Qila lahu, qila lahu, akaulizwa. Qila lahu, akaulizwa. Imam Ahmad yani, mithlu ayi shay, kwa mfano umesema kadri ya kuweza kusimamisha dini yake. Hiyo dini ni kitu gani? Kitu kama gani? Ibada kama gani za dini? Ndio kama mfano tuambie. Qala, Imam Ahmad akamwambia, alladhi la yasa'u jahluhu, ni ilmu ambayo kwamba haipaswi kila Muislamu kukosa kuijua. Ni lazima yani, haifai Muislamu kukosa kujua ilmu hiyo. Kwa hivyo lazima uipate. Kisha kaibainisha, eh, salatahu wa saumahu, kama sala yake na saumu yake, yani na tahara. Ukisema sala na tahara itaingia ndani. Kwa hivyo Muislamu ni wajib, wujuban shar'iyan, mume au mke, asome ilmu ya tahara ya nafsi yake, asome ilmu ya sala, asome ilmu ya saum, asome ilmu ya zaka, asome ilmu ya haji. Hizi ni arkani al-Islam. Haipasi mtu kuwa ni jahil, haelewi. Hadha ma yajuz, ma yambaghi. Hizi ndo nguzo za Uislamu. Ala al-aqali upate ilmu hiyo ya kuweza kufanya ibada yako na kusimamisha hizi nguzo zako za ilmu, za Uislamu. Lidhalik al-Baghawi asema rahimahullah, العلوم الشرعية قسمان. علم ذاك الشريعة زكوين بيلي. كنا علم الأصول يا كوانزا يون علم الأصول. نعلم يا ميسينجي. نيابيلي نعلم الفروع. نعلم يا فيتاندو. سيمسينجي لكن فيتاندو. أما علم الأصول، أصول النين أقول زيها أسمى علم يا أصول لموني واجب ساس. نيبي. Fahuwa ma'rifatullahi subhanahu wa ta'ala, ni kumjua mola wako. Wewe wamwabudu Allah, wamjua. Sasa si umsome mola wako mjue, na kumsoma Allah mvi ni kusoma sifa zake na majina yake na vitendo vake uvijue, huko ndiko kumsoma Allah. Kwa hivyo ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala bilwahdaniyya, kwa kumpwekesha kwenye ibada, wasifat, na kujua sifa zake, ujue kwamba mola wako ataka umwabudu yeye peke yake, ataka na ujue majina yake na sifa zake. Wa tasdiqur rusul, na kusaddiqisha mitumi wote kwamba ni wa kweli. Hii ni katika usul, ilmu ya usul. Fa ala kulli mukallafin, ni wajib kwa kila mtu baligh aqil, maarifatuhu, kujua ilmu hii. Wala yasau fihi taqlid, na haifai kuqallid. Ni lazima wewe mwenye ujue ilmu yako mustaqil, hakuna kufuata mtu. Kumjua Allah lazima uwe na ilmu yako wewe mwenye, kuna kukalidi. Wakalidi nini? Hakuna kukalidi, kwa sababu hii ni ilmu kila mmoja ijua. Mtu hukalid asolijua, lakini maarifatullah ni lazima usimkalidi mtu, wewe mwenyewe umjue mola wako. Kwa nini? Kwa nini haifai kufanya taklid? Livuhuri ayati, alama za kumtambua Allah ziko wazi. Kila mmoja akitazama ulimwenguni ataona utendakazi wa Allah, mpaka ni ufuate mtu. Kwa hivyo hapa kuna taklid, ni wewe mwenyewe ufahamu na ufuate. Qala ta'ala, Allah asema, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Fa'lam, jua. Hii amri waamrishwa nani? Waislamu fulani wote, kila Muislamu Allah amemwamrisha ajue. Fa'lam. Kwa hivyo kutafuta ilmu ni wajib, ilmu ya usul kwetu sisi sote. Ama ilmu ya pili yaitwa ilmu al-furu', ya vitandu. Nayo nini? Fahuwa ilmu al-fiqhi, ni kusoma sasa fiqhi. Wa maarifata ahkami, na kujua ahkamu za fiqhi. Na hii ilmu ya fiqhi si kwamba yote si wajibu, imegawanyika mara mbili. Kuna ilmu ya fiqhi ya lazima usome uijue, fayankasimu ila fardhu ain wa fardhu kifaya. Ilmu al-furu' imegawanyika mara mbili, kuna fardhu ain na fardhu kifaya. Fardhu ya lazima kila mtu aijue. Kama nini? mithlu ilmu tahara, ilmu ya tahara, utasema kujua tahara mfardhi kifaya, wakisha kujua wengine wengine basi, ah, kila muislamu ni fardhi aina ajue tahara, na ni masala ya fiqh. Kwa hivyo sio kila fiqh pia haifai kujua, ni fiqh fulani, lakini fiqh kama hizi ni lazima kila muislamu ajue: ilmu tahara wa ilmu sala wa ilmu saum. Hizi ni ilmu za fiqhi ambazo ni fardhu ain, kila muislamu lazima ajue, kwa sababu mtume amesema talabul ilmi faridha ala kulli muslim. Ama zile ilmu za fiqhi ambazo ni fardhu kifaya, si lazima watu wote wasijue, wakijua wengine yanatosha. Ni ilmu gani hiyo? Wa huwa an yataallama ma yablughu bihi rutbata al-ijtihad. Ni ilmu ambayo kwamba utasoma mpaka uwe mujtahid. Hiyo sasa si lazima. Hawa ni wale ulama rasikhuna waliobebea, wamekalifishwa wao, tosha. Ni tosha wengine. Au ufike daraja tulfutia ya kuweza kutoa fatwa. Lazima watu wote wawe mufti, watoe fatwa. Hukukalifishwa. Ni wale watu fulani wakisha kutekeleza jukumu la fatwa, laanguka kwa Waislamu wengine. Hii ndio maana fardhi kifaya kwenye ilmu. Wakiweko wengine watatosheleza wengine, kama kutoa fatwa, kama kuhukumu kadhi, kama masala haya. Haya ndio masala ilmu ya fiqh ambayo kwamba si fardhi ain kwa watu wote, lakini itabakia ni fardhi kifaya. Lazima kila umma kuwe kuna maulama, kuwe kuna muftin, kuwe kuna qudhat. Hii ni fardhi kifaya. Wakipatikana wengine, wengine basi. Kwa hivyo sio kila ilmu si lazima. Na sio kila ilmu lazima. Lazima ujue ilmu yako ya faradhi. Leo sisi Waislamu twashangaza. Tuna masail mengi kwenye tahara, hatujui. Tuna masail mengi kwenye sala, hatujui. Wa murtahina, tuna habari ya kutafuta au kutaksoma. Na mtu ukimwambia kwamba na sina wakati kamwe, yani hana na time, nitakuja saa ngapi kusoma? Sina wakati mimi. Wakati wangu wote mimi mashughuli. Umeumbwa kuja kushughulika hapa, sio? Sasa utakwenda kujibu huko mbele shauri yako. Tajua na mwenyewe. Au ilmu zingine za usul ambazo fardhi kifaya hajui. Ma'rifatullah mathalan, shika muislamu ndio, hal ta'rifu rabbak, unamjua mola wako? Hebu muulize swali, mambe hebu nieleze. Wewe unamwabudu kila siku, hanielezee mola wako nani? Nisifie. Kimya kimya, eh, atakwenda huko, ameniumba, ameniruzuku, atakwamba matablighi. Eh, Allah khaliq, Allah raziq, Allah kadha, bas hendi mbele, rudi pale pale. Fallah Allah, msome mola wako, soma dini yake aloileta aloiteremsha kutoka juu, soma mitumi waelewe, soma umurul iman. Haya ndo mambo ya wajibu sisi tushughulike nayo kuliko kushughulika na mambo mengine. Alafu amali ya tatu ambayo ni bora ni as-salah, na hiyo tutakuja kuzungumza kikao kijacho insha Allahu taala, tatawu ya sala, na ndio maudhui ya kitabu aslan zaidi. Atakuja kuweka mlango hasa pia mbele, atachaja abwab hasa kuzungumzia salatu tatawu, na atazitaja moja baada nyingine insha Allahu taala. Naktafi bihadha alqadr kwa leo, tatosheka na hapa.